سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما دلدار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما چې محمد لقبر پاسي سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما چې محمد لقبر پاسي سردار نبی پیغمبران با هم رکابر سارا زنا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دشا فعات پو میدن کینا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دشا فعات پو میدن کینا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما چه دا امت گناہ گران در تارا زنا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما چه هاشمی پزین کس پرشی سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما چه هاشمی پزین کس پرشی سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما تر محبی ٹولی فرشتی کوی رق سنا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سم سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما تر گریوانا یہ مخکم نسم سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما چه قریشی دا ذل جلال دربار تا زنا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما امت باولی ور خطاوی سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما امت باولی ور خطاوی سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما چنا زولی محمد بمخ کی زنا سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما کم محمد بو دنیا نوائی سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما نباد زخون جنت ناسمان سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما سردار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما دلدار نبی دما دین ارمان پزڑ باندی لارما بہائی جان بوالی جاڑی سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما بهای جان پواله ژړی سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما په مدینه کې نس پرور اغا لرینا سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما سردار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما دلدار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما دلدار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما دلدار نبی د مدینه ارمان پزړ باندې لارما